نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بل د ديمقراسي د أصول الصخاء د ديمقراسي د أركان الصخاء أغا حرية د رأي د في إسلامك جهر شخص برأيك أزاد ده ولی اول د اسلام نظر بیانوم بیا د دیموکراسي نظر بیانوم الله رب العالمین د رای حریت په اسلام کې ورکړی دی هر شخص ته د رای حریت حاصل دی په اسلام کې خو په دې شرط چې د رای د اسلام د تعلیمونو سره د اسلام د احکامو سره متضاد نشي په ټکراو کې نشي الله رب العالمین مسلمان ته حکم کړی دی چې مسلمان به حق وایي عدل او د انصاف خبره به کوي د هر چا په وړاندې او د هیڅ ملامتیا ویونکي د ملامتیا نه به نه ویریږي په دې باب کې به د چا د ملامتیا نه او د چا د خبرو نه ویریږي او الله رب العالمین هم دا حق ویل چې دغه حریت د رای ده دا حق ویلې افضل جهاد ګرځولی دی چې کله دا حق د داسې سلطان او د داسې جابر حاکم په وړاندې وویل شي چې کوم حاکم بدلاری وي کوګلاری وي لارې خطا کړي وي ظلم کوي نو د دغه سي ظالم بادشاه او حاکم او رئیس او خلیفہ په وړاندې چې حق وایي نو شریعت دا بهترین جهاد ګرځولې ده ځکه ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی افضل الجهاد کلمة عدل او په بل روایت کې دی افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر او عند امیر جائر بهترین د جهادونه بهترین جهاد هغه د عدل او د حق لمه ده د ظالم حاکم په وړاندې ضرورت دی چې یو سړی حاکم ته د حق خبره وکړي او هغه منکر باندې لګی دی او تا هغه د منکر نه منع کړي او د نیکۍ حکم ورته وکړي نو دغه بهترین جهاد دی دام جهاد دی چې تا ټوپک راخستی دی توره دې راخستی د الله په لار کې د سخترین کار ترسره کې ځکه د بل وینه تویول او خپله وینه تویول دا سخت کارونه دي خو د دې جهاد په نسبت هم بهترین جهاد دا دی د دې نه هم بهتر جهاد دا دی چې ته د حاکم او د امیر جائر او د ظالم حاکم په وړاندې د حق خبره وکړي هغه د بدی نه منع کړي او د نیکۍ حکم ورته وکړي ولی که په دې لار کې وژنه هم راشي دغه امر کوونکی د نیکۍ او د بدیو نه منع کوونکی که د دغې ظالم بادشاه د دې ظالم حاکم او خلیفه او د رئیس په لاس ووژل شي نو دغه مقتول به سید الشهدا وي لکه یو حسن حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی سید الشهدا حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله وی د شهیدانو سردار حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه دی کوم چې د نبی علیه السلام ترو او بل هغه سړی دی سید الشهدا د شهیدانو سردار چې یو ظالم حاکم ظالم رئیس او بادشاه ته ورپاڅېدو او د نیکۍ حکم یې ورته وکړ او د بدۍ نه یې منع کړ نو هغه ظالم بادشاه ولګېد او دغه سړی ووژلو نو چې په حق ویلو باندې ووژلی شو د حق رای په اظهارولو ووژلی شو نو دا هم سید الشهدا دی دا هم د حمزه رضی الله عنه په مرتبه کې دی نو ګوره د بادشاه او د حاکم او د ظالم حاکم د ظالم رئیس په وړاندې د خپل رای اظهار حق الله پاک ورکړی دی یو عام رعیت ته نو دا حریت د رای ده کنه په اسلام کې بل شریعت حکم کړی دی مسلمان ته چې دی به د مسلمانانو حاکمانو خیرخواهی کوي او د بدیو نه او د الله او د الله د رسول د مخالفتونو نه به یې منع کوي او دا یې ورته حکم کړی دی چې څوک باطل ته دعوت ورکوي نو د باطل ته دعوت ورکوونکي باندې به دی رد کوي او منع کوي بیې او دغه ډیره لویه او ښایسته او خوندوره طریقه ده او خوندور نظام دی د احترام د رایې دپاره یو د داسې رای اظهار دی چې هغه د شریعت د الله نه مخالفه وي د الله رب العالمین د رالیږلي قانون نه مخالفه وي د قرآن او د سنت نه مخالفه وي نو شریعت د داسې کس دپاره د دغسې رای د اظهار حق نه دی ورکړی نو مسلمان بیا په دې ځای کې حریت د دغې رای نه لري. یو هغه رای ده چې د قرآن او د سنت سره موافق ده، نو د هغې څرګندولو کې او د هغې په لرلو کې ته حر یې. اما داسې رای چې د شریعت نه مخالف ده، د قرآن او د سنت نه مخالف ده، د الله قانون نه مخالف ده، نو دغسې رای اظهارولو کې ته خود مختار نه، دغسې رای په ساتلو کې ته خود مختار نه، بلکې دغسې رای دا خو فساد دی، دا خو د حق مقابله ده، دا خو د حق سره دشمنی ده، دا خو د الله او د الله د رسول سره دښمني ده. ولې په دیموکراسۍ کې حریت د رای دا معنی ده چې هر انسان، هر شخص، اکه نارینه وي او که زنانه وي، هغه حر دی، آزاد دی چې څه وایي ویلی شي، خو د دستور او د قانون په چوکاټ کې. هغه قانون چې دیموکراسۍ وضع کړی دی، هغه قانون چې پارلمنت وضع کړی دی، نو د هغه قانون په رڼا کې او د هغې په حدودو کې انسان چې څه وایي ویلی شي. مثلا لکه دا په دیموکراسۍ کې دا ازادي شته چې یو سړی د زنا د ترویج دپاره، د زنا د رواجولو دپاره او د زنا د عام کولو دپاره لیکل وکړي یا وینا وکړي، یا د کونیتوب دپاره چې دغه نارینه چې په نارینه باندې نکاح تړي، نارینه لګیږي، نارینه ځان ته ودیي، دا شرمیدلی رواج دا هم په قوانینو کې پاس شوي دي په یورپ کې او په امریکا کې، یعنی دا کار جایز دی په دیموکراسۍ کې. او داسې خلک شته چې د دې فواید ذکر کوي، دې ته ترغیب ورکوي، دې ته خلک دعوت کوي، د دې دپاره دعوت چلوي، نو دغه سړی آزاد دی په دې دعوت کې، دغه داعي. دارنګې هر انسان په دیموکراسۍ کې حر دی او آزاد دی چې فسق و فجور او د زنانه او بې حیايۍ ته څه کوي خلک رابلي او دې طرف ته دعوت ورکوي، د دې تزیین کوي، دا خلکو ته ښایسته ښکاره کوي او نوم ورته څه ورکوي، د شخصي حریت، حریتي شخصي. یا یو سړی ولګیږي کفر ته، د کفر د رواجولو دپاره، د کفر او د الحاد او د بېدینۍ طرف ته دعوت ورکوي، د هغې ښایسته والی خلکو ته بیانوي، خلکو ته دې طرف ته دعوت ورکوي، نو هر سړی آزاد دی، که ښځه ده او که سړی دی، آزاد دی په دې دعوت کې. که یو سړی سودخورۍ ته دعوت ورکوي او د سودخورۍ دپاره خلک جوړوي، یا یو سړی دی په اسلام باندې اعتراض کوي، په قرآن کریم باندې اعتراض کوي، په اسلام باندې مسخره کوي، په قرآن کریم باندې مسخره کوي، په الله او د الله په رسول مسخره کوي، او نوم ورته د حریت دینیه ورکوي، حریت درای، او یا په انبیاو باندې لیکل کوي، یا په انبیاو باندې وینا کوي، دا غوی فزه داغه پسې مسخره کوي، یا کې پسې ټوکه ټقالی کوي، استهزاء کوي. لکه دا کارونه وشو په اروپایي هوادونو کې، ځکه دی اروپایي هوادونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاریکاتورات، د ده کارتونونه رسم کړو، د ده تصویرونه یې رسم کړو، داسې تصویرونه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته پکې استهزا و مسخره وه، نبی علیه السلام سپک کاره کوو، او داسې عنوانه و او داسې تعبیره و چې دا خو د ارهابیانو او دا خو د دهشتګردو او د ترهګرو مشر دی، پټکی ورله د سر نه تاو کړی او ورته یې پکې بمونه یخي. لکه دا کار په ډنمارک کې وشو، او اروپا کې په نورو هیوادونو کې دا کار وشو او تکرارن وشو، او په نبی علیه السلام باندې لیکنې دا خو ډېرې زیاتې دي، د ده په ضد لیکنې. دا کار په هر اروپایي هیواد کې او په امریکا کې دا تکرارن وشو، د قرآن کریم بېعزتیانې وشوې، قرآن کریم ګندګۍ ته وغورځول شو، قرآن کریم په لیټرنونو کې واچول شو، عام دا په نیټ باندې نشر شو، یهود و نصارا دا کارونه وکړو، او دې ته نوم ورکوي د حریت دینیه، یعنی حریت د رای. دارنګه په دیموکراسۍ کې هر سړی خود مختار دی، هر شخص، هر انسان خود مختار دی چې د صحابو په ضد باندې وینا وکړي، د صحابو په ضد لیکل وکړي. امهات المؤمنین، د نبی علیه السلام بیبیانې، د مسلمانانو میاندې په دې باندې لیکل وکړي، د دوی په ضد وینا وکړي، په نوم د حریت د رای سره، په نوم د حریت دینیه سره. او دا کار نه یوازې یهود او نصارا او د دین اسلام دښمنان نور کافر نه یوازې دا چې هغوی کوي، بلکې دا کار نجسو شیعهګانو روافظو هم کوي، او دای دین دی او دای مذهب دی، دوی هم د عامو صحابو په ضد لیکنې کوي. او د امهات المؤمنین عائشه رضی الله عنها او د حفصه رضی الله عنها په حق له بالخصوص، د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه په حق له بالخصوص لیکنې کوي، او عامو صحابو ته کافر وایي، او عائشه رضی الله عنها زناکاره ګڼي، عائشه رضی الله عنها زبندراز غنی، بد اخلاق غنی، مرتد غنی، حفصه رضی الله عنها مرتد غنی، ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه مرتد وای. او دا وجه دا ده چې د دې شیو په نس باندې مسله د امامت چې دا د اصول د دین نه ده، د شیو مسلک دا ده، د روافظو مسلک دا ده چې د نبی علیه السلام نه بعد متصل خلیفہ څوک دی؟ علی رضی الله عنه. د خلافت حق الله چاته ورکړی دی؟ علی رضی الله عنه ته. دا وایي څه اجتهادي خبره نه ده، بلکې دا منصوصه ده، یعنې د الله د طرف نه د دې صراحت شوی دی. او دا مسله د امامت دوی دولس امامان مني، دا اثنا عشریه چې ورته وایي، جعفریه ډله چې ورته وایي، او اثنا عشریه چې ورته وایي، امامیه چې ورته وایي، دا ټوله یوه ډله ده، دا د خمینی ډله. دوی دولس امامانو ته قایل دي، او دا دولس واړه امامان د دوی په نس باندې منصوص دي، یعنې په دې باندې نصوص وارد دي وایي. او حالانکه چې ته یو نسو غواړي، بیا نسو سره نشته. نو وایي څوک چې د امامت د مسلې نه مخالف کیږي، نو هغه مرتد کیږي، هغه کافر کیږي. نو ځکه خو د دوی په نس باندې ټول صحابه د ګوتو د شمیر نه علاوه نور ټول صحابه د دوی په نس باندې مرتد دي. ولې؟ ځکه د نبی علیه السلام نه بعد متصل مباشره خو خلیفه څوک وټاکل شو؟ ابوبکر رضی الله عنه. او ټولو صحابه هغې سره بیعت وکړو. نو ځکه خو ټول صحابه کافر شو. د هغې نه بعد څوک وټاکل شو؟ عمر رضی الله عنه. د هغې نه بعد عثمان رضی الله عنه. نو دوی خو د نبی علیه السلام نه بعد متصل امامت د علی رضی الله عنه مني، او څوک چې نه مني هغې ته کافر وایي. نو ټول صحابه د دوی په نس کافر شو. نو دا صحابه چې مونږ ته دین راوړی دی، مونږ ته قرآن د دوی په واسطه راغلی دی، مونږ ته حدیث د دوی په واسطه رانقل شوي دي. نو چې کله دا رانقلوونکي دا سند زمونږ کافران شلو، نو دین اسلام حقانیت په کوم ځای کې پاتې شو؟ بیا خو قرآن باطل کتاب شو، بیا خو حدیث باطل شو کنه. نو که کافر هغه خلک چې هغه مسلمانان نه یادیږي، که هغوی دا کار وکړي، هغوی نه خو ګیله نشته. خو هغه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي، خو په حقیقت کې مسلمانان نه دي، روافظ دا نجس کافر شیعگان. دوی څه کوي؟ دوی زمونږ د دین چې کوم سند دی دا ړنګوي، دغه ګواهان زمونږ ړنګوي. نو نه یوازې ډیموکراټان او بی دینه خلک، بلکې روافظ چې ځان ته مسلمانان وایي خو مسلمانان نه دي، دوی دا کار کوي. صحابه و باندې خبرې، صحابه و په ضد لیکنې، د نبی علیه السلام د بیبیانو په ضد لیکنې. او حال دا چې خطیب بغدادي صاحب خپل سند رسولی دی ابو زرعه صاحب ته، ابو زرعه الرازي صاحب ته. او دا ابو زرعه الرازي قول را نقل کړی دی چې ویلي دي: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول عندنا حق والقران حق، وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه. وای کله چې د سړی ویني چې د نبی علیه السلام په صحابه کې د یو کس بدی بیانوي، او د هغې نیمګړتیا بیانوي، او هغې پسې خبرې کوي، په دې پوه شه چې دغه سړی زندیق دی. او دا ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ په نس باندې حق دی، قرآن حق دی. او دا قرآن کریم مونږ ته چا راوړی دی؟ د پیغمبر حدیث مونږ ته چا راوړی دی؟ همدې صحابه وو. نو دا شیعگان او دغه خلک چې دغه د نبی علیه السلام ملګرو پسې رد بد وایي، دوی اراده د دې لري چې دا زموږ د قرآن او د حدیث ګواهان دا مجروح وګرځي، دې باندې جرح وکړي، چې کتاب الله او سنت رسول باطل کړي. او حال دا چې جرح په همدغې خلکو باندې ډېره اوله او ډېره حقداره ده، ځکه دوی زنادقه دي. زندیق چاته ویل کیږي چې جمع زنادقه راځي؟ دا منافقانو ته. زندیق منافق ته ویل کیږي، اعتقادي منافق ته. نو هغه خلک چې ځان ته مسلمان وایي او د پیغمبر صحابو پسې خبرې کوي، نو که دې ته بیا د حریت د رای نوم ورکې او که بل نوم ورکې، نو دغسې خلک زنادقه دي، دا منافقان دي، دا کافر دي. دا خطیب بغدادي صاحب دا خبره کړې ده په خپل کتاب الکفایه وش پیتما صفحه کی. نو خلاصه دا شروع لن چې یو بل اصل او یو بل رکن د ارکان او د دیموکراسي نه غدا ده چې هر انسان حر دی او آزاد دی پرای کی. څوک چې سرای انتخابي ځان د پاره او سرای اظهاری غیره د حق حاصل دی، خود د دیموکراسي د اصول او د دیموکراسي په چوکاټ کې دنه نه. ولی په دیموکراسي کې به دا هغه دی چې فرض کړه څوک د رئیس جمهور خزی پسې رد بدوي یا د رئیس جمهور پسې رد بدوي، اخو به نه برداشت کی، هغه حریت خو نشته دی. خو حریت به کم حریت یعنی کم ازادی درایشته ده چې کوم د اسلام په ضد وي د مسلمانانو په ضد وي د نبی د پیغمبر په ضد وي د الله د کتاب په ضد وي د الله د دوستانو په ضد وي دغه سره اظهارول په دې کې انسان حر ده په دې کې څه مسله نشته ده دا د ډیموکراسۍ د دین اصل ده دا د ډیموکراسۍ یو غټ رکن ده الله رب العالمین د ډیموکراټان او ډیموکراسۍ د دې بنیاد او جرړې وباسي الله رب العالمین د مسلمانان د دې بلیت مرزنا بچکی وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.